نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد إخوة nimeonelea baada ya dars nizungumze kidogo kuhusu huu msiba uliotupata katika huu ulimwengu, msiba mzito sana kwa masalafi na ni msiba mzito sana pia kwa Waislamu, na ni msiba mkubwa sana kwa walimwengu, kwa sababu mwanachuoni mkubwa kama huyu anapofariki, ina maana sehemu kubwa katika mirathi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa ameondoka nayo, kwa sababu wanachuoni ni warithi wa mitume. Al-ulamau hum warathatul anbiya. Na kifo cha mwanachuoni mmoja ni pengo ambalo haliwezi likazibwa, hakuna mtu wa kuziba pengo lile. Hakuna watu ambao tunatakiwa tunapatwa na huzuni kubwa kuondoka kwao kama kuondoka kwa maulama, kwa wanachuoni. Sheikh Rabi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, sheikh wetu, anasema hivi: law mata sheikh Salih al-Haydan, lau kama atafariki, atakufa sheikh Salih al-Luhaidani, huyu alifariki juzi, wa Sheikh Salih al-Fawzan, na Sheikh Salih al-Fawzan, fa inna dunya satakunu mudhlima, hakika dunia itakuwa na giza. Au watu wakiondoka, anayesema hivi ni mwanachuoni, ikiwa hao watu wawili wataondoka, dunia hii itakuwa na giza kwa sababu ya kuondoka kwao. Sasa hivi kaondoka mmoja katika hawa wawili, nusu ya dunia kama sio yote sasa hivi ina giza, ina majonzi. Na leo nadhani leo au jana Sheikh ndo alikuwa anazikwa, jana hiyo Sheikh ndo amezikwa kule Riyadh, na tumeona zile klipu zinazoonyesha Sheikh anaswaliwa, namna umma ulivyofurika. Sheikh amebebwa anaenda kuzikwa. Sasa Sheikh Rabi anasema lau watu hawa wili wakifa, basi dunia itakuwa ni nini? Ni giza. Wabakar Rabi hayo maneno, baada ya kuzungumza maneno hayo Sheikh Rabi akalia. Thumma qal, kisha akasema, atamanna an amuta qablahuma, ninatamani mimi nife kabla yao, huu msiba mimi usinikute duniani. Sheikh Rabi anachuoni huyu mkubwa. Kwa hiyo hivi ndivyo msiba huu ulivyokuwa mkubwa, kuondokewa na huyu mwanachuoni Sheikh Salih al-Luhaidani. Allah tabarak wa taala amrehemu na amsamehe na amuondoshee na mlinde na misukosuko ya kaburini, na amfufue katika jopo la watu wema, katika na amweke katika daraja moja na watu wema na mitume ya Allah tabarak wa taala. Nasi Allah atupe mwisho mwema. Wanasema maneno yamezungumzwa mengi, fahamu tume ikhwan, maneno yamezungumzwa mengi. Sheikh Abdullah al-Bukhari yeye alisema u'zi عموم أهل السنة في وفاة سماحة الشيخ العلامة من وفا بولي أهل السنة والجماعة ووتي وكيفو تا الشيخ العلامة فقيه القاضي صالح محمد بن محمد اللحيدان أسأل الله بمني أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. نا ما شاء الله watu wengi wametoa pole zao maulama na mashekh. Allah tabarak wa taala anasema katika Qur'ani katika surati Ar-Ra'd, awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha. Hivi hawaoni hawaogopi na hawaoni kwamba sisi tunaweza tukaishika ardhi hii tukaiharibu tukaipunguza katika pande zake tukaiharibu tukaitofauti na wanavyoiona. Imepokelewa kutoka kwa Ata, naye mpokea kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anasema kupunguzwa kwa ardhi manake ni kuondoka kwa maulama na watu wema wa hii yani. Kwa hiyo Al-Hasan na Mujahid akasema mautu ulama, na hii manake ni kufariki kwa nini? Kwa maulama. Kwa hiyo haya ni katika maneno ya maulama waliozungumza kuhusu kifo cha Sheikh Saleh Al-Haidani. Ni mwanachuoni mkubwa, na historia yake bidhinillah tukipata fursa kesho tutazungumza kidogo kwa ufupi kuhusu historia yake. Kwa hiyo ni msiba mkubwa, tunamuomba Allah tabarak wa taala tunasema kwamba nyoyo zinahuzunika na macho yanatoa machozi, na hatusemi isipokuwa yale yanamridhisha Allah tabarak wa taala. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sote ni wake Allah na sote kwake tutarejea. Inna lillahi ma akhadha, hakika ni yake, ni chake Allah alichokichukua. Walahu ma a'ta, na ni chake anachokitoa. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, na kila jambo kwake yeye Allah lina muda maalum. Allahumma ajirna fi musibatina, ewe Allah tulipe ujira katika msiba. Wa khuluf lana khayran minha, na utupe badala yake iliyokuwa bora zaidi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.